sing ono kulumu saiki wes malah dadi biru luntur koyo tresnomu luntur koyo atimu saiki kowe lali karo aku. Kalung emas kuwi mbiyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu. Gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu. Ranyono kowe lali karo aku. Loro atiku, atiku keloro loro rasane nganti tembus ning dada. Nangisku iki mergo kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki. Apa dosaku iki? Apa dosaku?